أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ صدق اللہ العظیم. وقال الذين كفروا اور کافر کہنے لگے هل ندلكم على رجل کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتائیں. کافر کہنے لگے لوگوں کو کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ جب تم قبروں میں جا کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا, نکالا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا, کیا یہ شخص اللہ کی طرف یہ بات کر کے منسوب کر کے جھوٹ بول رہا ہے علیہ باللہ کہ اللہ نے نہیں کہا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے. ام بھی جنہ, یا یہ شخص دماغی طور پر صحیح نہیں ہے لہذا باللہ. فرما دیجی بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید, وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بس دور کی گمراہی اور خسارے میں ہیں. افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے, جو کچھ ان کے پیچھے ہے, آسمان ہے, زمین ہے, اتنی بڑی کائنات ہے, یہ کس کی ہے, کون اسے چلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان نشأ نخسف بهم الارض, اگر میں چاہوں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دوں, او نسقط علیہم کسفا من السماء, یا لوگوں پر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا نازل کر دوں تو میں اس طرح کر سکتا ہوں. بلا شبہ اس کائنات کے نظام میں بھی ایسے شخص کے لیے نشانی ہے جو رجوع اللہ کرنا چاہتا ہے. بات کل بھی یہی ہو رہی تھی کہ کافر لوگ قیامت کے وقوع کے منکر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت نے نہیں واقعہ ہونا, بس یہ ایسی باتیں ہیں, دوبارہ نہیں اٹھنا. مشرکین مکہ بھی باوجود اللہ کو ماننے کے باس بادل موت کے منکر تھے. وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا واذا من انا لمبعوثون, کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. حالانکہ فی الجملہ اللہ کو وہ مانتے تھے, باس بادل موت کے منکر تھے. آج بھی یہی سبق ہے کہ کافر لوگ آپس میں کافروں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں نہ بتائیں ایک ایسا شخص جو لوگوں کو اس طرح کی آواز و نصیحت کر رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے, قبروں میں چلے جاؤ گے, مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, ایسا شخص تمہیں نہ بتائیں. مراد کافروں کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا, تو یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی بات منسوب کرتا ہے, یعنی اللہ نے اس کو نہیں کہا, یہ کافر کہتے ہیں. ام بھی جنہ, یا اس شخص کا دماغی نظام صحیح نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات کرتا ہے علیہ باللہ. یہ کافر دوسرے کافروں کو سمجھانے کے لیے محنت کرتے ہیں نا, وہ ان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں واعظ و نصیحت کی بات ہو دوسرے ہمارے کافر سن کر تو اس کے مرید اور ماننے والے نہ بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی بات مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں تھوڑی سی تلاوت اونچی کرتے تھے, تو باہر کوئی اندھیرا تھا اور کوئی تلاوت سن رہے تھے, آپس میں ان کی ملاقات ہو گئی. ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عتبہ تھا, دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں اور لیڈر درجے کے مخالف ہیں, لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں. پھر دونوں نے آپس میں پوچھا ایک دوسرے سے کہ کیوں آپ آئے ہیں, تو ابو جہل نے بھی کہا ہے کہ یہ جو رات کو تلاوت کرتے ہیں نا اونچی اونچی, اس سے مجھے تھوڑا سکون آتا ہے تو یہ سننے کے لیے آتا ہوں. دوسرے نے بھی, عتبہ نے بھی یہی بات بتائی. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ ہماری عوام کو بات پتہ چل جائے کہ ہم تو لوگوں کو اس نبی سے دور کرتے ہیں اور خود رات کو چھپ کے اس کی تلاوت سنتے ہیں, تو معاہدہ کیا آپس میں کہ آئندہ نہیں سننے آئیں گے. عتبہ نے بھی کہا نہیں آؤں گا, ابو جہل نے بھی کہا نہیں آؤں گا, لیکن ابو جہل نے سمجھا کہ معاہدہ ہو گیا, عتبہ نہیں آئے گا. عتبہ نے یہ سمجھا کہ معاہدہ ہو گیا, میں چلا جاتا ہوں, ابو جہل تو نہیں آئے گا. دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی تہجد میں اونچی تلاوت کرتے ہیں تو پھر کس کس کی آواز آئی. انہوں نے ایک دوسرے کو وہ بتایا کون کون, تو پھر وہی ابو جہل اور عتبہ. کہا کل معاہدہ جو ہو گیا تھا, تو پھر تم, اس نے کہا میں نے یہ سمجھا تم نہیں آؤ گے, اور وہ کہتا ہے میں نے سمجھا تم نہیں آؤ گے. تو مجھے بے سکونی تھی گھر میں, تو جب یہ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو سکون آتا ہے, اس لیے اٹھ کے آ جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کافروں کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے, جب لوگوں کے سامنے اس کی بات ہوئے گی, لوگ اس کی بات سنیں گے, اس کے معتقد ہو جائیں گے, تو کوشش کرتے رہتے تھے. وہ بھی اپنی طرف سے تبلیغ کرتے رہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, مرنے کے بعد کیسا اٹھنا ہوگا, فلان ہوگا. حالانکہ اللہ پاک نے باس بادل موت کے اس عقیدے کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں, اوکل مرا اعلیٰ کریت وی خاویت اعلیٰ عروشا, 100 سال سوئے, اس کے بعد اٹھا دیا, ان کی سواری تو سب ختم ہو گئی تھی, کھانا اسی تک پڑا ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے, جس کو 100 سال سلانا چاہے تو یوں سلاتا ہے, اور اس کی سواری فنا ہو گئی تھی, آواز دی تو سواری دوبارہ پیدا ہو گئی, وہ ہڈیاں جمع ہو گئیں اور یوں ہو گیا, اور کھانا نہیں خراب ہوا تھا. یہی بات قرآن مجید نے باس بادل موت کی سمجھانے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا, جو 309 سال سوئے, دوبارہ اللہ نے اٹھا دیا. اور جس وقت اٹھایا اس وقت بادشاہ ٹھیک آدمی تھا, لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو باس بادل موت کے منکر تھے. بادشاہ نے ان سارے اصحاب کہف والوں کو اپنے سٹیج پر بلا لیا اور تقریر کی, اور لوگوں کو کہا کہ جو ذات 309 سال سلا کے بعد اٹھانے پہ قادر ہے, وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. جن لوگوں کا عقیدہ تذبذب میں تھا ان کا عقیدہ درست ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کافر لوگ بھی محنت کرتے ہیں کہ یہ دوسرے کافر کہیں اسلام میں نہ آ جائیں, اور یوں فضول باتیں کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہوگا. جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے نظام اور قدرت کو سمجھتا ہے کہ اللہ اتنا عظیم قادر ہے کہ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود انسان کو پیدا کر دیا, تو دوبارہ وہ تو قبر میں گیا ہے, تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو اللہ کو سمجھتا ہے, جس کو معرفت حاصل ہے اللہ کی قدرت کو, وہ دیکھ رہا ہے نظام کو, اسے یہ ایمان اور یقین پکا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. اسی کو فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید, یہ جن کا ایمان نہیں ہوتا, یہ دور کی گمراہی میں ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کیسے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم, اللہ دعوت فکر دیتے ہیں. یہ کافر لوگ اپنے آمنے سامنے پیچھے وغیرہ کائنات, آسمان, زمین, یہ سارا نظام دیکھیں, یہ کس کا نظام ہے اور اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہے ہیں, تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ اتنی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دیں. اور اکا دکا ایسے واقعات ہوئے بھی کہ زمین میں دھسائے گئے, قوم لوط کو زمین میں دھسایا گیا وغیرہ, اور اب بھی کبھی کبھی ایسے زلزلے, کیسی کیسی قدرت کی باتیں سامنے آتی ہیں. یہ ساری اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان متوجہ اللہ ہو, گناہوں کی معافی چاہے. او نسقط علیہم کسفا من السماء, یا اللہ پاک آسمانوں سے عذاب کا ٹکڑا نازل کر دے. یہی نعمتیں جو انسان بارش کو اور ان چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے, یہی اللہ کے امر کے ساتھ نعمتیں ہیں. اگر انہی نعمتوں کو اللہ حکم دوسرا دے دے تو یہ نعمت عذاب بن جاتی ہے. برف بڑی نعمت ہے, اور تودہ گر گیا تو بہت سارے لوگ مر گئے. بارش بڑی نعمت ہے, زیادہ آ گئی عذاب بن گیا. وہ ملیشیا میں اور اس دوسرے جزیرے میں مچھلیوں کی بارش ہو گئی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیا بات ہے. پہلے تو ڈرتے رہے, بعد میں جب تحقیق ہوئی تو ہاں ایسا ممکن ہے کہ بخارات جب اٹھتے ہیں تو چھوٹی مچھلیاں اوپر چلی گئیں, جب کلو کے سائز کی ہوئی تو وزنی ہو گئی, نیچے گر گئیں. یہ سب اللہ کا نظام ہے کہ جو انسان کو سمجھانا سکھانا چاہتا ہے وہ اتنا بڑا عظیم قادر ہے اور اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. جب چاہے عذاب, جتنی نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہے یہ اس وقت تک موافق ہیں جب اللہ کا امر ہے. یہ ہمارے یہ نعمتیں ہماری تابعداری میں ہیں. یہی نعمتیں جب اللہ ناراض ہو جائے تو یہی نعمتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں, یہی ناموافق. ہمیشہ لوگ بیل بکریاں پالتے ہیں اور وہ اس کے دعویدار اور خدمتگار اور حل چلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہی بیل اس بندے کو مارتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے. کئی ایسے واقعات اور ہیں, یہ سب اللہ کے امر سے ہے اور اللہ قادر ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, کائنات کے اس سسٹم میں جو رجوع اللہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.